الرحمن الرحيم باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون باب دي ببيان دا روايات الفطر چې وړوکه اختر هغه ورځې چې تاسو اختر کوي او لوی اختر هغه وی په کمرز تو دوحون چې تاسو لوی اختر کوي وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر ان عثمان بن محمد عن المقبوري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون روجا فهغر ذي كتاب روجني شيء والفطر يوم تفطرون واختر فاغي فكمر الشكوجة كوي والأضحى يوم تضحون أولي اختر فاغوي جتاس واختر كوي امام بيساوي هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم او وضاحت او تفسیر کړه بعد اهل علم د دې حدیث فقال لا سیمینی انما معنا هذا معنا د دې دا الصوم والفطر مع الجماعه چې روزه او افطار به مسلمانانو د ډلې سره وي وعظم الناس او د ډېر خلکو سره اے دا گانو خلقو بس کوشش کرے دے وی نن روجہ رنو بس دغا برو جائیں او گانو خلقو روجی نیونی وی نن دوڑو کی اختار رزن دا ویسا بیگی نو بس دوی سر بتاسو اختر کوئی دوی سر بتاسو روجہ کوئی اباس کدا چې شول چې سختای متای را لنای کی سفرک ناراضی نسعشت او نسبوشتا دا چې د حج فرض باندې کدا رفی درز نه خطا شول نو کړي خلق عادل اشتبس حج شوه قامها خلق بزان کو شکونو کین غرزای او چا دا ویلی چې د حدیث را معنا دا چې یو په شک پرز دی روزه نشي نیو احتیاطن روزه دی نشي په کمر چې روزه نشي خلق باب ما جائز اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم باب دې په بیان دا کی چراغ دی چې کله شپه اشپره متوجی شو او رز شاکان ور پریوتو فقد افطر الصائم نوروجدار په کوجه کې داخل شول دی سي دا نه پوي دی وجه رګنټا نی مګنټا ویوارو کله دې احتیاطر صبر کو بس د روزه ختم شي چې کله ور پریوتو Thank you. ددس شوی روجه ختم شوی و به قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه نبيه عن عاصم بن عمر رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اقبل الليل كل ششفر متوجش وادبر النهار ورس شاك انور بريوت وغابت الشمس دشنور فقد افطرت نبيشكت وردن شك وقد افطار کی بستاد کوجی په وخت وردن نشي او په دی باب کې حدیث دی د ابن ابي اوفا او د ابي سعيد رضي الله عنهما قال ابو عيسى امام ترمذي وهي حديث عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في تعجيل الافطار باب دې په بیان دا چې راغلي دي په تلوار د روزه ماته کې چنوار پریوتو نو د روزي په ماتو لکه تلوار سنت او مستحب دا وبه قال حدثنا بندار قال امرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حازم واخبرنا ابو مصعب قراءه من مالك بن انس عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يزال الناس بخير هميشه بي خلق بخير خلق بخير او دين وي دين بغالب وي ما عجل الفطر تر سوچ دای دروجي په ماتولو کې تلوار کوي زکه يهودو نسوارا چې روجو نيسي نو دای پر جماعت کې تاخير کوي بس چنور پریوتو نو بیا دروجي په اشارو نو کې خير نشتماتي وفي الباب عن ابي هريره وابن عباس وعائشه وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اراد اختاره اهل العلم شغره اهل العلم دا صحاب د نبی صلی الله علیه وسلم د نور نه صحاب تعجیل الفطر دی وی مستحب د تلوار پر جماعت کی و به یقول الشافعی و احمد و اسحاق رحمهم الله و به قال حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال اخبرنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی قرا عن الزهري عن ابي سلمة رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل حديث قدسي وي فرمائي الله عزيزة ودلوشان خاون احب عبادي الي دیر محبوب په بندگانو کې ماتا اعجلهم فطرا هغه چې ډېر تلوار کوي پرو جماعت کې ماتا دا ډېر محبوب دی چره په رخصت او زما په حکم او د خپل پیغمبر په سنت او عمل کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عاصم وابو المغيرة عن الاوزاعين وهو قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش بن عمار بن عمير عن ابي عدية قال دخلت وانا مسروق على عائشة وإذ ورد النشي أمزا ومسروق رحم الله فائشي بي رضي الله عنها وجريت ورد النشي وابا فلا فردك وا فقلنا نمونغ ويلو يا أم المؤمنين إذ طول المؤمنان أموري رجلان يودو سريد دا أصحاب دا محمد صلى الله عليه وآله وسلمنا احدهما يوبكي دي يعجل الفطر رجم زرماتي چنور پريوزي ويعجل الصلاة وموزم زركي ولا خروب اللي يؤخر الافطار رجل قرستكي ويؤخر الصلاة او موزم رستكي قالت ايهما يعجل الافطار کم یو پکی زرو جماعتی ویعجل الصلاة وزر کئی لیوی عبداللہ ابن مسعود قال هاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نیو صحابی پا عزیمت عمل کولو دیبل پا رخصت نکسو کرستو مسکی دام جائز دی او د کمزور د حال سره دا رخصت دیر مناسب دی او کسو پاپ زل او اعلا باندې عمل کینا خو خود اب زل او اعلا دی. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وابو عطیه اسمه مالک ابن ابي عامر الحمدانی ويقال مالك بن عامر الحمداني وهو اصح. باب ما جاء في تاخير السحور باب ده په بیان درست والی د پیشمنی کې سحور د سین پتا سا هغه توام ته وی چې پاره پیشمنه کیسنه پیشمنه رسوکه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى ابو داود الطيالسي قال اخبرنا هشام الدستوائي عن قتاده عن انس بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا من پیشمنه کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ثم قمنا الى الصلاه وبعد سبا مسترا پورته شو. قال صحابي قلت ما وي كم كان قدر ذاك سمرا انداز جديد پیشمنی او د مشکو وخت سمرا وقو. قال قدر 50 ايه فانداز د 50 ايات لويلو دور لغ وقت پکې. دا حدیث مقصد داره چی پیشمنه سڑه سمر رستو کولشی نخاها برادا. و بهی قال حدثنا نادن قال اخبرنا وکیون شامن بنهوی الا انهو قال مگر غویلی قدر قرات 50 آیا فا اندازی دلستو د 50 آیاتونو اپا دے باپ کی حدیث دے دو حزیفہ رضی اللہ عنہونا قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق استحب تاخير السحور سحور دای مستحب غنی رسواله د پیشمنی باب ما جاء فی بیان الفجر ور سحور د سین په زمي سره مصدر دی او سحور د سین په فتح سره هغه شی ته وایي چې د پیشمنی کې د پیشمنی تصفعام کوي باب ما جاء فی بیان الفجر باب دے پاوا چراغ دی په بیان د سبا کې سبا را خطر ستری کرا وبه قال حدثنا ناد فرحبرنا ملازم ابن عمرو قال حدثني عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني ابي طلق بن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی کلو خوراک کوي واشربو سکا کوي ولا يهدنكم الشاطع المصعد او په حرکت کې روان شي په زجر کې روان شي تاسو لرا الساطع را پورتکی دنکے المسعد پورتکنے شوے اے صبح کاذب دی تاسو دوکا کی وانچے او تاسو دی پتلوار او حرکت کی وانچے چی پیشمنے نکوئی دا فجر کاذب نے وَقُلُوا خَرَاكَ وَيُوَشْرَمُوا سْتَاكَ وَيْحَتَّى يَعْتَذِرَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ چِبْلَنْ دَرْ لَخْتَارَشِ يَغَسُّرْ سَبَا اے پدی توروالی کی پدی توروالی کی او سپنوال راشی چی اغسروالی تمائلوی لگورا یو صبح کاذب داسی لکد شرمخ لکی چی ببر شیدت او یو صبح صادق وی غفل نسپن والی ده افق ده یو طرف نبل طرف پوری نوی صبح کاذب مدوکا کیوان چئی وفی الباب عن عدی بن حاتم و عدی ذر و سمرا رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو ساري ستلق ابن امين حديث حسن غريب من هذا الوجه او من قدير بن ظاهر انه لا يحرم على الصائم شنهر ابي فرم جدار الاكل والشرب قرات استاد حتى يكون الفجر الاحمر المعترض تردي شي سبا سر او دا سپلن وبه يقول عامة أهل العلم وداد عام علماء قول وبه قال أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع النبي هلالا سوادة بن حنزلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعكم من سحوركم من دین کی تاسو لرتا سود پیشمنی نا اذان بلال نزان د بلال لذی اللہ نو دیو پیشمنی اذان کولو لکو سم حرمین و شریفینو کی پیشمنی اذان کئے ولل فجر المستطویلو او ناغ فجر مستطویل اگر ولیکن الفجر المستطویر فی الفق لیکن آ سباب لن پکنارو دا اسمان کی دغ صبح صادق دے او فجر مستطویل صبح کاذب دے فجر کاذب او فجر صادق ورکوئی حسن باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم باب په بیان دا کی چراغ دی په سختای کی د غیبت روزدا لپاره روزین دا او خوراک او سکاک نه کيو ټول رز غیبت کئ ندد روزی څه فائدہ شو وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال اخبرنا عثمان بن عمر قال وحدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من لم يدع قول الزور چاچ پر نه خو ویناد دروغ پر نه خو والعمل به او عمل پر نه خو پدی دروغ فلی سر الله حاجت نلشت دی الله لغه حاجت او ضرورت بيد عطامه او شرابه چې دې پری دی خپل خوراک او سکاک نو پروجه کې خپل سنبالول سترګې سنبالول دا ډېر ضروری دي دا چې د شروټای او د وګونه د سړی روجوي او د غیبت او د چغلې او د کنړو د جنگونو او د غلط اوري دونې روجني خپل باپ کې حدیث ته را انس رضی الله عنهنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل السحور باب نے په بیان د فضیلت د پېشمنی کې پېشمنی ډېر فضیلت ده کثرې نور سفن نور کوي او ګټو بس کی یا یو نړۍ فراق کوي حسنت دې پېژن دې کوي وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو عوانا قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تسحروا بشمنه كوي فان في السحور بركه فبشمنه كي خير وبركته پپیشمنی کې خیر او برکت الله ټولې اوبې باپ کې حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه مسعود د جابر بن عبد الله بن عباس عن ابن العاص د رباز بن ساریا دوت بن عبد او د عبد الدرداء رضی الله تعالی عنهما د پېشمنی په فضیلت کې د دینا احادیث راغلي دي قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله حبيب فرمایلي فصل ما بين الصيامنا تمیز او جدا والے پمند روجو زمون کی و سیام اہل کتاب او درو جود اہل کتابو کی اغسر اکلت السحر فراغ د پیشمنی نے ای پیشمنی لکی او مسلمانان پیشمنی کو و بیهی قال حدثنا و حدثنا بذالک قتیبتو قال اخبرنا الليث عن موسى بن علي نبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فلي وهذا حديث حسن صحيح واهل مصر يقولون موسى بن علي واهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح لحمي دا دراوی فرق در توخیم باب ما جا فی کراہیت سوم فی السفر چی پسفر کی تکلیف دے او ترو جلیسی نو مکروح دا او کنا تکلیف نشتا لباد علماؤی پا سفر کی درو جینیو او دننیو اختیار دے اباد علماء دا سوئے دادا احنا پو مسلک دے دمو کچر روجہ تکلیف نو ننیسل غردی او کوی خڑاو جائزا وبه قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج الى مكه عام الفتح اتوا مكه مكرمه تقال الفتح مكه فصواب دروجین یولیو حتا بلغ قرآن غمیم چه قرآن غمیم مقام تور سیدو داد عثمان نمخ کی امیدان دے اے قرآن الغمیم مقام تور سیدو وصواب الناس مہود خلقم ورسرو جو فقیل لہو ورتویل شول ان الناس قد شک علیہم السیام قربان په خلق او روزه سخت راي خطا سره ګوري اتا سره روزه نیولې ده نو دایم روزه را وان الناس ينظرون فيما فعلت او خلق ګوري هغه څه چې تاسو یې کوي فدها فدعا بقده من ماء روي غفتي او پیاله دوبو بعد العصر ما ذکر نفس ورا روزه تقریبا ختم شي ما ديګر نفس روزه سي ختم وي ما ديګر نفس او پیاله وګرو مفتي فشاري بويش کلي ورنا سوين ضرور او خلق ورت قتل خلق قتل او پیاله وګي نمازيګر نفس وسکري فافتر بعضهم نو باوی روجا ماتا کوا ساما بعضهم ابادی روجاوا فبلاهو دالا حبیب تدا خبر او رسید آنن ناسن سوامو چید سخل کوسم روجا دا حالان کتاسو حکم کو روجا ماتا کوا فقال اولائک العصاتو ادغنا فرمان دی باوی روایاتو کراغی دی جدی مقرر فرمایل داولی نا فرمان وی روزه zarar رسای خود بیا په سفر کې نيسي یا دی ته حکم د الله حبیب درو جماعت کړو امر وجوبي ندای د واجب خلاف کو وفل باب قاب ابن عاصم او ابن عباس او ابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي روايه شهد النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال جل الله حديث فرمائے ليس من البر الصيام في السفر نددنی کئینا روجنی الپ سفر کی چکلا مشقت و تکلیفوی وقت لفال علمی فی الصوم فی السفر اختلاف دے دو لما او پروجینی او کی پسفر کی فرا بعض اہل العلم نبادی علیلم ویدہ اصحاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم او دنورنا ان الفطر فی السفر افضلو چکو جب سفر کی غرادا حتا را باغو ملیه لیادا تردیش بادی وی پد وی عادلا دیمی دا سوام فی السفر چی پا سفر کی روجونی صدا ببیارا گرزئی وقتا را احمد وی ساکو الفطر فی السفر امام احمد و امام ساک رحم اللہ وی چی پا سفر کی کوجا غردا وقال بعض اهل العلم وبعض العلماء واذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ودنورنا ان وجد قوه كشر من دوه طاقت او قوت او په سفر کې ډېر مشقت نشتا فسوا مرو جيوني او فحسن او هو افضل دا خبره دا ورغه وینفتر فحسن نوک کوجه کندام فخمر را او دا قول سفیانی سوری دے او دا مالک ابن آنس دے او دا عبداللہ مبارک رحم اللہ دے او دا قول امام ابو حنیف رحم اللہ دا دے چه روجنی والورت غردی چه سوکتا خطور بی او روجن پی سختنی امام شافعی رحم الله انما معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم معنا ده قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر نددني كاين روجا په سفر کې وقوله يودا قول حين بلغه شکل ورته خبر رسیدره ده الله حبيب تاننا سن صوام چې سخل کو روجني ولدا حبيب تا فرما جگر نفس ما تکا فقال اولئك العصات ودغنا فرماني کوئی فوج هذا ذي دوار وحادیث توجید آرا اذا لم يحتم تمل اذا لم يحتم قلبه قبول رخصة الله تعالى چنپور تکوی زردد قبلول در رخصت دا اللہ اذا اللہ رخصت وی ایرے نمائن نبیادے گناہگار دیں فاما من رعا الفطر مباہا سوک کوجا کول مباہ گنی و سواما و بیرو جونی و وقوی علا ذالک و دے پدی تا خطور دے فہو اعجب علیا نداڑے را عجیب خبر دماتا باب ما جا فی الرخصت فی السوم فی السفر باب دې په بیان د دې کې چراغ دي چې رخصت دې پروجو نیو کې په سفر کې سفر دې مشقت نشه لکه سفرونه آسان شي وي داغه کې روجا نیول به تر دا جهزر و وی قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان حمزه ابن عمرو الاسلمي ده تپوس کړه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصوم في السفر دروجي نیو بارک په سفر کې وکانه يسرد الصوم او د په در په روجي نیوي نفلي بیر روجي به در الله حبیب توی چې زه روزه په سفر کې نیسم کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شئت فصوم و ان شئت فافطر کله په خیر روزه کاو او کله په خیر کوجه کاو او په دې باب کې حدیث د انس بن مالک د ابي سعید او د عبد الله بن مسعود او د عبد الله بن عمر او دا بالدرداء او دا حمزه ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنهم امام عيسوي حديث عائشه ان حمزه ابن الاسلمي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال اخبرنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد ابي مسلمه عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ به سفر کول د الله رسول سره په میاشت د رمضان کې فما يعاب على الصائم نعيب بنشو غنل پروجدار سو روزدار د چا بروجو په سفر کې والا اولا على المفطر فطره او نپا کو جمار دا کو جبا ایک گنن شلدار چاپو خوا دیو کس برو جوا دا بل با کو جوا وبهی قال حدثنا نصر بن علی قال اخبرنا یزید بن زریع قال اخبرنا الجریری حاو اخبرنا سفیان بن وکی قال اخبرنا عبدالعلا عن الجریری عن بن نظر عن بی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنغ بسفر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فمن الصائم ومن المفطر ممكن برو جدار ممكن بو جدار فنجد المفطر على الصائم ندبمند صاحب کو جمار پرو جمار ول صائم ول المفطر او نرو جمار کو جمار وکانو يرون انه موجد قوتا او دای بداوی چې سوقو می طاقت پس ما مروجه ہونی وا فحسن محق بردا ومن وجد ضعفا سوقی می کمزوری فافترا او کو جے کا نو فحسن دام خبر را قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی الرخصت للمحارب فی الافطار باب ایک بیان دا کی چراغ دی پر رخصت کی چیو مسلمان دا کافر سر جنگی گنو کو جا کئی دی ذکرو جی سر دا کافر سر جہادونا و جنگونا لکی لکه د کفار سره جنگین و مسلمانان دی بیا په حالت د جنگ کې کوجه کې شیل تکړه شي وی قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن معمر بن ابي حييه عن ابن المسيب انه ساله من الصوم في السفر دې چې تاسو کړو د جنا په بار د روزي کې په سفر کې فحدثا نو بیان کوم عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال فرمایلی غزونا موږ غزا کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې پرمزان کې غزوتین دو غزاګانې یوم بدر دیو د بدر غزوا والفتح او فتح د مکی وا فافطرنا فیهما نمونگ کو جکڑی و پدی دوارو غزاگانو کی اپا باپ کی حدیث دید ابو سعید رضی اللہ عنہونا خالا بیسا حدیث عمر لا نعرف اللہ من هذا الوجه نیپی جنو مگر دی وجنا تاکم جی مذکر کا وقد ریا نبی سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو امر بالفطری چدا اللہ حبیب حکم کرو پا پوجی فی غزوت غزا پیو غزا کے چدا غزا کنیوا وقد ریان مرمنا خطاب نحو حالا دو مرمنا خطاب رضی اللہ عنہ مندہ سے روایت شمی انہو رخص فی الافتار عند لقاء العدوی چی غی جازت کرو پا پوجی کی پا وقت ملاقات دشمن کی وبه يقول بعض اهل العلم بعض العلماء سوي باب ما جاء في الرخصه في الافطار للحملاء والمرضعين بعض بيان دا احاديث کی چراغ لی چی اجازت ته پکو جکول کی دا زنان نه پارش پخیته حمل وی والمرضع او چی بچی تپای ور کوي وبه قال حدثنا ابو قريب ويوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا ابو هلال عن عبد الله بن سوادتا عن انس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب رجل من بني عبد الله بن كعب دادا انس بن مالک نے علاوہ قال لے فرمائی اغارت علینا ویزمون فقوم لٹا چولے اگرچہ دے مسلمان دے مسلمانو دے نمخینا وی لٹا چولے پمونگا آسنو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمتا فوجدتو ما مندیو یتغدا چدا اللہ حبیب دا سبا خراب کولو غدا دا سار نغرمی پوری دیتوئی فقال اوزنو ایرانیز دیشق کلنو اخرى فقلتو انی سائی منباوی ضرور جداری فقال اذنو ایرانی دیش او حد سکان سوم او اسفیاء رانی دیش بیان در تکم دو روجی یا دو روجو ان اللہ ودوان المسافر شطر سولات وی اللہ لری کڑے دے دا مسافر ننیموس سلور رکا دا فرض بدوکی وان الحامل اویل مربع سوم و سیام او دا حامل زنانا او دا پیور کونکی نے روجا و روجی لری کڑی دی والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كليهما وي قسم بالله ویلی ویدی دوار النبي دے سلام دی دوار لایا یو لرا فیا لحظ نفسی ای افسوس دا نفس ما اللہ کون توعیم دا چه نومد چه توام می خوڑلے و دا توام دا نبی دے سای دے رو سوربان کئی او نفلی رو جاو ما و ما تا کریو او دا اللہ دا حبیث رو پو پیٹنا ناستم او دا غبا برکت دا غی جوٹا توام دا می خوڑلے وی او بدی باب کی حدیث دے دا آن ابن امی امیہ امام ابو عیسیٰ و عزیز نانس ابن مالک القعبی حدیث حسن ولا نعرف لانس ابن مالک هذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ددی آنس ابن مالک نے او قبل مشہور دے نبی جنو مونگا حاد نبی علیہ السلام نغیر ددی او حدیثنا او من پدید پنی زباد اہل علم و باد اہل علم وئی الحامل والمرضع يفطراني حامل زنانا او پیور کونکی بکو جکای و یقضیانی او قضا براڑی و یطعمانی او دروجی پسر بفدیم ور کیدا د باج عالمان قول و یطعمانی فدیه د ور او قضا د مروڑی و بی یقول سفیان و مالک و شافی و احمد رحمهم الله وقال بعض بعض ويفتراني ويتماني ويديب كوجكي وبياب فديور كي ولا قضى عليه ما قضي قضى نشتا بعض علمان وإن شاتا أو كچري فخشد دي دوار قضتا نقضى دي روري ولا اطعام عليهما أو قضي طعام ورقل نشتا وبه يقول إسحاق او دا دا حضرت امام اسحاق رحم الله مسلک دے اما زب دا احناف زمون دارے چه حاملا و مردع رو جو خری نو دیمان توام نشت دیب ددی قضا رانی دیب ددی قضا رانی او ور قول دارے چه دا دا بیمار پشان دی ددی بیمار بارکی دا اللہ حکم دارے د بیمار بارک الله وای وال الذین یطیقونه او دارن وین کنتم مرض وا ولا سفر فعده من ایام اخر باب ما جاء فی الصوم عن المیت باب د په بیان د روزی نیو کی دمړی نادر تم کثیرو چې دا هلیل مو اختلاف دی چې د مړی نه څوک روجی نیوي شي کنه نو دا مسله درته ذکر کړي و به قال حدثنا ابو سعید الاشج قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم ومسلم البتيني عن سعید بن جبیر واتوا ومجاهد رحمهم الله تعالى ابن عباس رضي الله عنهما قال فرمائی جات امرات للنبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلی ویو زنانا جناب نبی کریم علیہ السلام تا ابو خاری شریف کی ہوئی یو سڑے راغلے ہوا ورطا دا زنانا ویا زند اختی ماتا ابو خاری شریف کی غسڑے و انہ امی ماتت مور بی مڑا شریف راغلی ویا و زنان نبی ری سلام تر ویلی و انہ اختی ماتت زمان خور مڑا شریف و علیہا سوم شہرین متتابعین او باغی روجی وی د دو میاشتو پر لپسی باغی روجی وی دو میاشتو پر لپسی قال ارئیتی د الله حبیب ورتوی وی خبر را کالو کانا لوقتی کدینو کستا پا دی خور قرزوی اکن تی تقضیئینهو آیاتا بدا پورا کولکنا قالت نامغیوی آو قال فحق الله احق حق دا اللہ دیر حق دار دی داروجی دیونی سا داد باز علماء و مسلک دی چسوک مرشو پا دروجی وی نوولی وارس پا دروجی او په دې باب کې حدیث ده د بریده او د ابن عمر او د ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها په دې کې د روزینی او حکم راغله قال ابو موسی حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح په دې قال حدثنا ابو قریب قال ابن ابو خالد الاحمر وان اللامش بهذا الاسناد نحوه قال محمد امام محمد امام بخاری وی وقد روا غیر ابی خالد اللامش مثل روایت ابی خالد قال ابو عیسیٰ ورواب معاوی وغیر واحدنا ذل حدیث عن اللامش عن مسلم البتین عن سید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکروا فی ان سلمت ابن کوہین ولا عن طائن ولا عن مجاہد مخکی وی روجی دو سوی باب و ما جا فی الکفارا چه کفارا بکی ورکی لگا دنگا مذہب و دا جمہور دارے و بی قار حدثنا قتیبت و قار برنا عبثر عن شاسان محمد عن نافی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تالا بی وی مما تسوک چی مرشو علیہ سیام و شہرنا و پدر روجی نمی آشتی وی فليطعم عنه لطعام دیور کی دنا مکان کل یوم مسکینا فزید هر ورځ یو مسکین تسار ما خام امام عیسی علی ابن عمر رضی اللہ عنہ مالا نعرف مرفوع دی پی جن مرفوع مگر دی وجنا و صحیح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف اهل العلم فيها فقال بعض يسام عن الميت بعد ويد مدينه بروجني اذا امام احمد او امام اسحاق رحم الله مسلک نے دیوی چې مړي نظر منلو دروجو نذر بروجي نیش او کپد باندې قضا رمضان د بیا وت ثواب ورکی دیش وبه يقول احمد واسحاق قال ان كان للميت نظر صيام كچريوي پمړي نظر درو جون يصام ان دارو جيبتي نيويشي واذا كان كانت عليه قضاء رمضان او كل شي وي پدبان قضا رمضان نو اتمانه بيابد سن طعام فدي اور کوي او قال مالك بن سفيان شاذ لا يصوم احد عن احد روجه بنی سی او تن بل تننا اوشس هو ابن سوار ومحمد ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلا بلکی دا گن علماء وی خیدیبتی ورکی دیشتی